Je zou bijna denken dat Frankie Valli, de zanger van de Four Seasons, ergens heel hard wordt geknepen. Ach, Ragdoll. Een mooi jaar 1964 aan het begin van deze nieuwe aflevering alweer van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Lekker veel muziek hebben we in de aanbieding op dit late uur. En tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, wat, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar naast die muziek hebben we een paar interessante onderwerpen te bespreken met je. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Hè? We gaan het hebben over een brandbrief om zwemlessen weer te hervatten. Want er verdrinken toch wel iets te veel kinderen, zeggen ze. En ja, daar moet aandacht voor komen. Nou, daar hoor je straks meer over. Han van der Horst is ook van de partij. Met zijn column, hij gaat het hebben over een volksraadpleging in Papendrecht. Tot vorige week ook al over Papendrecht, daar is van alles te beleven. En nu weer een volksraadpleging, althans dat is het voorstel. U hoort straks de mening van Han van der Horst in de show. En er is een herinneringsboek, Baken van de Gorzen. Wat vertelt dat boek? Nou, je hoort het straks hier, allemaal in De Late Avond. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. thinking in the same way as I did. Missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, making memories a phrase. Shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Run my hometown, making memories afraid. Adele, and Hometown Glory. En daarvoor Gordon Lightfoot en zijn zonsondergang Sundown uit 1974. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond, zo lekker rustig om de dag nog even door te nemen en mee te luisteren naar bijvoorbeeld een onderwerp over een herinneringsboek. We gaan praten over een herinneringsboek, een Liber Amicorum. Dat is een mooie titel voor een herinneringsboek, het Baken van de Gossen. En ik ga erover praten met Ted Konings, die is in de studio. Ted, welkom. Ja, graag. Geschreven, dat boek? Ja. Of samengesteld? Bij de potlood. Nou, beide. Misschien moet ik het zo zeggen. Ja, want ja. Het boek bestaat uit 3 onderdelen, grofweg. Interviews, nou, die moet iemand houden. Dat is ook een beetje mijn vak, dus dat heb ik gedaan. Ervaringen van mensen die ze zelf hebben neergepend of doorgegeven. En een beetje duiken in het archief. Ja, en herinnering aan? Voor aan, ja. Duidelijkheid, aan wat? Aan de Gorzenkerk, sorry. De Gorzenkerk. De Gorzenkerk, oftewel formeel de Heilig Hartkerk. Heilig Hart van Jezuskerk, denk ik dat het zelfs is. Ja. Kerk in de Gorzen, katholieke kerk in de Gorzen. En de Gorzen, voor de mensen die dat niet precies weten, die niet uit de buurt van Schiedam komen? Ja, dan moet je toch wel van ver weg komen, ja. Ja, ja. Maar dat kan... Schiedam-Zuid... Ja. Het is altijd een klein dispuut of Schiedam-Zuid nou de Gorzen is. Of dat daar nog nuanceverschillen tussen zitten. Maar dus de wijk aan de Maasboulevard. Een wijk, ja. Ja. En die kerk was daar heel belangrijk in? Ja en nee. Het is natuurlijk zoiets als ontkerkelijking geweest een paar decennia. Dus laten we zeggen, de kerk werd steeds minder belangrijk. Maar in ieder geval, voor mij persoonlijk was die wel behoorlijk belangrijk. Want je bent zelf ook uit de Gorzen afkomstig. Ik ben zelf geboren en getogen, de Nieuwe Maastraat. Ja. En kwam daar dus ook eigenlijk... sinds kinds af aan. Dus. Ja, herinneringsboek, betekent dat die kerk nu weg is? Ja, dat zeg je goed. Nou ja, weg niet, hè, want hij staat er hopelijk nog 100 jaar. Het staat er nog wel. Maar als katholieke kerk is het gestopt. Ja. Dat heet dan Onttrokken aan de Eredienst. Mm-hmm. Er is al langer zijn de katholieke gemeenschappen aan het fuseren. Er is nu één parochie voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. En die parochie zegt ook, ja, we hebben ondertussen zo weinig mensen die kunnen in minder kerkgebouwen dan dat we hebben. En het zijn toch kostenposten. En je moet overal de verwarming stoken. En op zondag moeten stoors naar al die kerken toe. Dus ja. Ja, en als er 10 of 20 mensen zitten, levert dat niet op natuurlijk. Nee. En er zijn natuurlijk verhalen. Er is emotie. Er zijn veel dingen gebeurd in die kerk natuurlijk. Mensen, zeker. Ja. Ja, het is een dik boek geworden. Het is een kilo geworden, over één kerk. Ja, over één kerk. Er is zoveel over te vertellen dan. Ja, je moet het maar gaan lezen. Ik zal de volgende keer een exemplaar komen brengen hier. ja, wat ik zeg. Dus al die verhalen van die mensen. Leuke anekdotes. Mm-hmm. En ook de herinnering. Het archief, zou ik maar zeggen, feitelijk. Ja, het hele leven zit natuurlijk in de kerk. Het begint bij de geboorte, dan vaak de trouwerijen in de kerk en dan het afscheid als mensen overlijden in de kerk. De belangrijkste momenten in de mensenleven kunnen hangen aan de kerk, zeg maar. Dat is natuurlijk ook de emotie die aan die herinneringen hangt. Dat zijn toch de hoogtepunten van de leven. Maar ook bijvoorbeeld natuurlijk het hele oorlogsverhaal. De kerk staat bekend om dat ze bij de razzia's in november 1944... waarschijnlijk aardig wat mensen gang naar Duitsland hebben bespaard. Omdat ze in het dak, zeg maar, dus een soort binnen- en buitendak, daartussen zijn mensen gekropen. Dan konden ze verborgen zijn. En die zijn zo een dag of wat verborgen gebleven. Ja. Een levendig boek geworden? Ja, dat mag de lezer Maar, maken. Maar ik denk een leuke afwisseling. Wat vind je er zelf van? Van behalve woorden ook heel veel beeldmateriaal natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En zoals gezegd, ik ben er zelf wel vrij groot op. Het is echt een inkijkje in, in een mensenleven en dan een serie gedeelde mensenlevens. Het zijn 8 of 10 interviews, zeg maar, die ik gedaan heb. Ja, het is ook een tijdsbeeld wat dat betreft, zeg maar. Iets van wat toch aan het verdwijnen is. Kerk is aan het verdwijnen, maar ook het gemeenschapsidee, zo'n wijk waar je iedereen kent bij naam. Het baken blijft wel staan. Voorlopig. Het baken blijft staan. Het is een monument. Dus het gaat niet weg. Volgens mij ieder met goede plannen, die is nog welkom. Want er is nog niet echt een bestemming voor gevonden. Okay. En dus het baken van de Gorze wil lezen. Het is te koop, denk ik. Het is te koop. De Schiedamse boekhandel. Het Schiedamse boekhuis en Postscriptum van Spaarland. Die hebben hem zeker nog. Ja. En anders zouden mensen ook altijd nog mij persoonlijk kunnen contacten. Ja, maar op de website misschien? Of heb je op de sociale media iets staan? Als je zoekt, dan zeker bij de websites van de boekhandels, daar zijn ze gewoon ook te bestellen. Dus dan komen ze mensen komen nog thuis brengen ook bij je. En het heet Baken van de Gorzen. Dat is het boek met herinnering aan de Heilig Hartkerk. Geschreven door Ted Konings. Ja, zeker. Dan dank ik je voor het gesprek en ik wens je daar dan heel veel succes mee als het zover komt. Zeker, en dan kom je vast terug om er weer over te vertellen. Tu promènes sur la vie tes yeux couleur de solitude. Et souvent je devine sur tes lèvres un goût d'inquiétude. Je voudrais la tendresse malgré ce que tu peux en dire. Mais la peur des caresses t'empêche de sourire. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur s'en iront. Dans un mois, dans une heure, laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Tous ces jeux que tu joues conduisent à la rancœur. Les miroirs ne font pas le bonheur, ne font pas le bonheur. Maquille tes yeux gris d'un nuage de lassitude. Il s'imprègne à ta vie comme une odeur d'incertitude. Tu voudrais bien aimer en étant sûr de ne pas souffrir.

een van de meest sensuele liedjes die we hier hebben in onze discotheek. Nou ja, virtuele discotheek, want ja, platen staan hier niet meer. Nee, het is allemaal elektronisch. Toni Braxton, You Are Making Me High. En daarvoor Patrick Juvet met Le Bleu au Cœur hier in de late avond dus. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over een referendum in Papendrecht, een volksraadpleging. Hij is daar kritisch op. Je hoort het zo meteen na Natalie Cole en Miss You Like Crazy. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Verleden week had ik het over de gemeente Papendrecht. Weet u dat nog, dames en heren? Het college van burgemeester en wethouders wil daar sterk bezuinigen op de bibliotheek en het welzijn, om zo te voorkomen dat het over 5 jaar 8 miljoen in het rood staat. Ik vond dat niet zo'n goed idee, omdat welzijn en cultuur juist zoveel houvast bieden in de moeilijke tijden die ons waarschijnlijk te wachten staan. En ik blijk niet de enige. ondanks de kou zijn de gemoederen in Papendrecht verhit. Uit de gemeenteraad kwamen heel kritische geluiden. Toen maakte het college het nog bonter. Het verklaarde dat de gemeente zich in magere jaren beter terug kon trekken op de kerntaken. Wat dat dan waren, werd er niet bij verteld, maar je kunt je voorstellen dat dit de straatverlichting is, het plaveisel of het opjagen van hangjongeren. Ze zijn in Papendrecht nog lang niet uitgepraat over deze affaire en ik ben het ook niet. Want uit die gemeente blijven dingen komen waar we in heel ons uitzendgebied als burgers mee te maken kunnen krijgen, als nog meer gemeentebesturen in de stress schieten omdat ze tussen het laatste kleingeld de bodem van hun schatkist zien. Vandaar dat ik het nog een keer over Papendrecht wil hebben, die anders zo weinig opvallende slaapstad in een hoekje van de Albasserwaard. En ik wil in het bijzonder iets zeggen over een suggestie van de oppositiepartij Onafhankelijk Papendrecht. Die stelt voor de burgers zelf per referendum uit te laten maken waar de bijl van de bezuinigingen moet vallen. Op het eerste gezicht is dat een aantrekkelijke oplossing. De meerderheid beslist. Democratisch toch? Dat is nog maar de vraag. Bij een volksraadpleging kun je alleen maar ja of nee zeggen en verder niks. Ook kun je niets toevoegen over wat de gevolgen zouden moeten zijn van jouw ja of jouw nee. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik meedeed aan een referendum. Het ging over de grondwet van de Europese Unie. Ik stemde nee, want ik vond die grondwet lang niet ver genoeg gaan. Erg democratisch was het voorstel naar mijn idee ook niet. Ik was en ben voor een federaal Europa met een centrale regering die buitenlandse zaken, defensie en tot op zekere hoogte financiën regelt. Deze regering legt verantwoording af aan het Europees Parlement. Ik stemde tegen, want ik kreeg te weinig Europa in dat voorstel voor een grondwet. En het werd dan ook met een forse meerderheid verworpen tot verbijstering van de hele Nederlandse politiek op Geert Wilders na. Die draaide wel om als een blad aan een boom. Voortaan was euroskepsis stroef, vooral aan de rechterzijde bij VVD, CDA en aanverwanten. Ik bedoel, ik had nee gestemd en ik kreeg een politiek die niet meer, maar minder Europa wilde. Vaak kun je als doorgewinterd politicus immers met de uitslag van een referendum doen wat je wilt en die helemaal in jouw richting uitleggen. Daarom zijn referenda vaak juist niet democratisch. In het buitenland is dat middel dan ook vaak toegepast om de macht van de grote baas te verstevigen en juist niet om hem aan meer democratische controle te onderwerpen. De maatschappij is ingewikkeld en de meeste maatschappelijke vraagstukken zijn dat om die reden ook. Je kunt ze niet met een eenvoudig ja of nee beantwoorden. Je moet over die vraagstukken met z'n allen praten. Je wisselt argumenten uit. Je bekijkt alternatieven. Iedereen doet een beetje water bij zijn wijn en uiteindelijk komt er iets uit waar de meeste burgers mee kunnen leven. Zo'n oplossing krijg je nooit als er een referendum plaatsvindt over de vraag: moet de gemeente de bibliotheek subsidiëren, ja of nee? Het is ook nog eens zo dat na een referendum de winnaars alles krijgen, terwijl de verliezers met lege handen staan. Een compromis is onmogelijk. En dat is lang niet altijd eerlijk of gewenst, want het kan tot bittere vijandschap leiden. Daarmee wil ik zulke volksraadplegingen niet per se afwijzen, maar je moet wel weten of het vraagstuk dat aan het volk wordt voorgelegd met een ja of nee behoorlijk kan worden beantwoord. Ook is het opkomstpercentage belangrijk. Ik zou voor referenda, net als voor verkiezingen tot ongeveer een jaar of 60 geleden, een opkomstplicht invoeren. In België geldt die trouwens nog steeds voor alle verkiezingen. Ik vind het jammer voor de Papendrechters, maar er komt uit hun boezem de laatste maand weinig om na te volgen. Niettemin wens ik ze allemaal een gezegende nachtrust toe. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.

Zwemlessen zouden toch hervat moeten worden. Er is zelfs een brandbrief gestuurd. Ik ga daarover praten met Shiva de Winter namens de Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid. Meneer de Winter, welkom. Goedemiddag. Jullie willen dat de zwemlessen weer doorgaan. Wat is daar zo belangrijk aan? Zwemlessen is een essentieel onderdeel van opvoeding. Net als het onderwijs, wat als essentieel wordt gezien. Je kan het niet oefenen achter een schermpje. En de achterstanden zijn immens die we oplopen. Ja, maar die zijn bijna niet in te halen. Nee, want dan zouden kinderen minder goed zwemmen en dan krijgen we verdrinkingsgevallen. Is dat een beetje het idee? Ja, de aankomende zomer die eraan zit te komen. Mensen hebben verwachtingen dat kinderen, als ze een tijd op zwemles zitten, kunnen zwemmen. Als ze net een diploma hebben gehaald, dan oefenen ze normaal. Nou, daar hebben ze nu ook geen tijd voor gehad. Dus het is gewoon heel, heel gevaarlijk wat er aankomt. De periode in de zomer. Ja. Met alle achterstanden die we nog hebben. Ja, want de ervaring is te weinig eigenlijk voor de kinderen. En ze hebben niet voldoende kunnen oefenen dus. Ja, nee, zwemles is echt uren maken en meters maken. Ja, dat mist nu. Ja, en is het, hoe krijgen jullie het nou voor elkaar? Want jullie hebben een brandbrief gestuurd. Hoe krijgen jullie het nou voor elkaar dat die zwembaden weer open gaan? Hebben jullie daar argumenten voor? Ja, we hebben duidelijk gezegd, kijk, we begrijpen natuurlijk alle maatregelen en lockdownregels. Wij zien ook dat onderwijs als essentieel wordt gezien. Natuurlijk met aanpassingen, groep 7 en 8 die daar erg onder de loep liggen. Nou, het allereerst wat wij hebben gezegd is, nou, dan doen wij tot 8 jaar, dan heb je 85%, 90% van de zwemleskinderen in Nederland. Daarbij pakken wij terug op de eerdere coronamaatregelen die voor zwembaden golden. Nou, daar zijn we allemaal in geslaagd. Alle zwemverenigingen, zwembaden, zwemscholen hebben erin geslaagd om zich daaraan aan te passen. En dat wij hopen dat zwemles, net als in België, ook als essentieel wordt gezien. En dus ook door kan gaan, net als basisonderwijs. Ja, en de onveiligheid is eigenlijk niet aanwezig, zegt u. Als je De onveiligheid is niet minder dan op school. Nee, dus je zou kunnen zeggen, nou, als de scholen open gaan, moet dit ook weer kunnen. Juist. Ja, ja. Die brief is naar het kabinet gegaan? Ja, en naar de Tweede Kamer. Ja, het is wel mooi dat u een brandbrief stuurt als zwembad. Dat vind ik wel aardig eigenlijk, maar dat is even erbij. Als brancheorganisatie. Ja, als brancheorganisatie, ja. Maar voor een zwembad en brand, dat is natuurlijk even twee verschillende dingen. Ja. Maar het gaat om de boodschap natuurlijk. Hebt u al een reactie gehad of is die brandbrief net weg? Nee, hij is vanochtend, gisteren is hij deels verstuurd. Vanochtend is hij naar alle 150 Kamerleden gegaan. Daarbij hebben we nog een routekaart toegevoegd die wij zelf hebben opgesteld. Die helpt om een ingang te geven om het op te starten. Ik bedoel, anders is het helemaal. Het is al zo druk daar. Daar hebben we ook aangegeven, dus tot 8. Wij willen ons samenvoegen met de regels die gelden voor basisscholen. Dus als er in een lesgroep een besmetting is, dan ook 5 dagen quarantaine, eventueel testen. Weet je, dus wij begrijpen heel goed dat er heel veel druk op ligt. Ja. En daar willen we ook voor openstaan, maar die zwemlessen moeten beginnen. Ja, want anders krijgen we van de zomer heel veel problemen. Ja. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. En als mensen die brandbrief willen lezen of andere dingen willen weten, kunnen ze op een website terecht? Ja, alles staat op de site van de stichting. dat is nswz.nl. En daar is alles te lezen wat er tot nu toe al verzonden is. nswz.nl als mensen dat willen lezen over het zwemmen en de zwemveiligheid. En dat kinderen toch weer moeten leren zwemmen omdat het anders van de zomer mis zou kunnen gaan. Shiva de Winter, dat hebt u duidelijk gemaakt namens de Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid. Een brandbrief gestuurd naar het kabinet en naar de Tweede Kamerleden om te zorgen dat die zwemlessen tot 8 jaar in ieder geval weer doorgaan. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat jullie allemaal doen. En dat er maar weer snel gezwommen mag worden. Ja, hartelijk dank. Van Jimmy Ruffin aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. What becomes of the broken hearted? Het zit er weer op voor vandaag. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met geweldige muziek. En ook een aantal interessante onderwerpen. Dus, ik ga er van tussen met de Spice Girls en Goodbye. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten. Als je gaat slapen, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Aggravation. You can believe, you know it's time to say.